فَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورة حج دوی مئیسا دادی دینا شروع کی اب آگے کی مسئلہ دا حل و حرمت بیانی چکم سیزون اللہ حلال کری دیگا حلال کم یا حرام کری دیگا حرام چکم سیزون دا آگا پنم باندی برکتی گردی دلی دی آگا عباداتو کی شامل لی دا آگا پنم چمنخت کی گی او کم چې د غیر الله په نوم کیږي هغې ته شرک وي. نو د دې نوم دی شرک فعلی چې په دې حل او حرمت کې څوک الله سره شرک کوي چې د ځان نه څه شی حرام کړي چې هغه حلال او یا د ځان نه څه شی حلال کړي چې هغه حرام دې تشیر کې پیلی وی. دغه سي نظر و نیاز چې هغه د الله د نوم پورې خاص دی او چې د بل چا په نوم شي هغې ته شرک وي. نو دې ټولو نوم شرک پیلی دی. نو دې باب کې به اول دې وضاحت کوي او د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي څنګه چې ضرورت انبیا کې ویلی ابراهیم علیہ السلام پل پلار او قوم ته وی چې دا تصویران څه کوي د دې عبادت کوي هلته هم ردو هغه د شرک اعتقادي و او دا دلته کې رد د شرک فعلی د پاره ذکر کو. فیض بوأنا لابراهیم مکان البیت او یاد کا چې مونږه اخو ابراهيم عليه السلام ته زید بیت الله ولې ډاګه وکړه هغه د نوح عليه السلام سیلابونو سره او داسې ورپسې بیا بیت الله روان شو اړو پته نه لګېدا بنیادونه نو معلوم. الله رب العزت وی ما ته اخو بو امانه تعین خودل بیان اس کا پارا طریقہ وا چې وقول داد جبرئیل علیہ السلام راغی او ته خو چې دا د بیت الله بنیادونه دي بنیادونه یو د پخوانه دا غي تاریخ نه دی معلوم لیکن د پاسه آبادینو هغه ته وی چې زما دا کور جوړ کا یاد کا چې مونږه اوخو ابراهيم عليه السلام تا مکان البيت د غزيد بيت الله او بیا غا اسماعيل دواړه لګیاو چې بقره کې تیر شو وي زيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل چې ابراهيم عليه السلام به بنیادونه او چتولو و اسماعیل علیہ السلام بولا گٹا خٹا ورکولا یو مصریو او بل گیلکار لا روزیه دوڑا پیغمبران. اس یہ وجہ بیانی چدا کور صلح جوڑا ہے کور خود دنیا کے خلق جوڑی دی او سو کارون دا پارکنا یو جب اکی رہائش کی چدا بات باران نہ بچی دا سردے و دا گرمین نہ بچی دا دشمن نہ دا کور فیضی کنخا دید پار جوڑی یا پاکی دغا سی نمیلمہ ضرورت راشی نمسافر ضرورت راشی نداغی خدمت پاکی کئی کنا نوچی دا کور صلح جوڑا اللہ چا ترہائش نکئی دغا خدا ضرورتون نرازی دغا خمیلمہ و مسافر و دغا نہیں کنا نو چې دې سره جوړو نوی الله تشرک بی شیئا دا دیده پارا خاص دا دیده پارا اندل تا وسری دا سی دغشتا دی یو امر یو حکم الله طرف نه وحی چې مونږه وحی وکړه الله تشرک بی شیئا چې ابراهیم ما سره وشرک نکای بس دا خبره تا کومه الله تشرک بی شیئا چې ما سره وشرک نکای نو پیغمبران خو شرک نکای ابراهیم علیه السلام کوم دی شرک کو نو هغه ته ضرورت سراغه چله منی کوي چې شرک مکو ما سره نه دا اصل کې دا خلق ته وي زم کې دا خلق ته وي هغه ته وي چې ګوره شرک نو کوي زم ما سره ابراهيم عليه السلام ته ضرورت نه و خدا عام دنیا ته وي چې ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم دونه چې الله تو شرک بي شي ا چې بس ما سره شرک نو کوي ما ده شرک نه پاکو غنائم دا مرکز میں ده توحید ده پار جوڑ کو بیت اللہ ده دین با دنیا ته توحید خوریگی و توحیر بیتیا او بیا پاک ساتا دا کور زمان اولیغی که غسنو نه ده کچری مچری نه نه ده نور سنه نه ده شرک نه ځکه بس خو چې کله به معمولی غونډې وقفه راله او نو د ملکو بوتان به خلکو را وړو بیت الله کې به کېښودو داسې ظالمانو خو چې نبی علیه السلام راغی نو په بیت الله کې تصویرانو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تصویرانو جوړ کړي او دننه بیت الله کې یخي دا سمرا زد دے ان اللہ ویچ دا کور میں دے دا پارا جوڑ کو چھے اللہ تشرک چھے شرکو نکے او اگی وراتلن جوڑا کا شرک بے پکے کوا بوتان بے پکی خودکا نا نزکا وطوی چھے پاک ساتا کور زمان لیتو آئی فینا دا پارا تواب کون کو والقائمین دا پارا دا ادری دن کو هر قسم اغی که عبادت شتا ور رکعی السجود او دا پار دا منز کون کون ولی رکو سجدت منز توی کن خوا دا بیت اللہ عبادتو ندی خوا تواف قیام قیام ستا قیام بیت اللہ تا قیام حجر اسود تا قیام رکن یمانی تا او قیام دا بیت اللہ غلاف تا اگر خلق نیسی او دعاگانی کئی دعاگانی کئی او جاری دا قیام دخار اسے ادری دلنا دا دری عبادتو نے ذکر کرو لیکن دلتا ہم سور بقرہ کیم تواف مخ کے کڑے گئے چلی توائفینا والعاکفینا والرکع السجود دا زکا چی و بیت اللہ کی دماند دمر سواب نشتا د اعتکاف دومره ثواب نشته څومره چې تواب ده دې کې ډیر ثواب ده و اذن فی الناس بالحج او اعلان وکړه په دنیا کې د حج دنیا کې اعلان وکړه خلقو ته چې خلقو د الله کور جوړ شو نو حج راځي حج لرازه ابراهيم عليه السلام وی چې الله زبا आवाज وکم نا وسو کو اوري دا ټول مکی والے خو به مو انوري او ته وی چې فناس ټول دنیا ولاره بولې زه ته وی چې تا باندې आवाज کول دی او په ما باندې رسول دی تا آواز وکړه او زه به رسوم ابراهيم عليه السلام چې آواز وکړ نو هغه وی چې د چا په قسمت کې الله حج لیکلو نو هغه دا غوږونو ته ورسېده په هغه وخت کې لا پتم نوا اغه لا ورثه نو دا علا کل شی قدیر او ودیک مم سو شک کای الله پار سبحان قادر اعلان کا په خلکو کې زحج یا تو کار جالن ناراضی وتا تا سوک پیادا ولیا وخت کې سوړلن تنظیم کو نو ارچا سربیا او خانیا بنی نو خلق با اکثر پیادا راتلو والا کل ذامرن اسوک په هر ټپ ټپ او خ باندې ذامر هغه یو ختوی چې د ډیر منزل په جبان دی سپکشی وحت نوبشی نگه تا دوامی روی خان دا مطلب نئی چی تپا ٹیپا دا نخپی راکا گی دان پسی نا دا جی سمرا سپکی ندو من منزل خکی خان اچی کم اوخو یا اوخا پوری وخا دیری ناخو منزل نشی کولی شمشتی نو دوامی رین دا مانا دا چی منزل خکولی شی مند خوالی شی رازی با پہر یو خوارا او ٹپا اوخ باندی یاتین من کل فج عمیق رازی با دا خلق دا ہر قسم لارنا فج کا کلاو لاردہ پلن لاردہ عمیق او کڈونگی دا دکا مکیتا ہر قسم لارشتا پلنی کلاو لاری وطا انشتا او کندی کرندی ڈونگی لاری انشتا نو هر لاره نو بخلق راضی او حج بکی یاتینا دیکی دا مطلب نیت بازو تندارا استدا چی رجالن یه مخ که ذکر کنو چی پیاده راشن داغی با دیر ثواب کیگی او چی سور راشن داغی با نکیگی وی قرآن که زان نخبری سلک ہے اخو زان نخبری کول دا نشت ده پیاده او سور دیو شانتی ثواب دخوا دیچ راضی بیت اللہ ترازی حرم ترازی نس مقصد بی نیت بیسی نیت بیسی ذکر عبادت کی نیت ضروری دی لیشہدو منافع لهم چی حاضریو کی اخپلو فیدو تا چی سفیدی دی دن دی و سفیدی دی دنیا دی حج کولو کی دی دن فیدی امشتا دی چی توافو ندی عبادتونه مون دنه چې بیت الله کې یو مون په یو لاک دی دا آخرت په دې دی کنه دین په دې دی اسو په دې په کې د دنیا مشته دې د دنیا بیا د عربو ته پاره هډيري دي د دنیا سوالونه دي هر سره سوال کوي خپل حاجت غواړي د الله نه ها تغسی پاگئی که نعمتو ندی خوراکو ندی اوبدی زمزم دا ٹول دنیا پید ویذکر اسم اللہ او بل دا خاص عبادت تے چی ذکر بکیدنم دا اللہ فی ایام معلومات پاگر وزو معلومو کی اگر وزی معلومی سدی دا دا قربان و روز یادی چه قربانه سور روزو کی کیگی دریو کی لسما چه دا اختر روز دا یو لسما دو لسما دا دری روزی دی دا قربانه نو هر سوک چه قربانی کی نو سوی چه چال پی راکاگی نو داوی چه بسم اللہ اللہ اکبر ویذکر اسم اللہ بسم اللہ دلتا ہوئے اللہ اکبر برست ہوئے خواہ علاله باندې داوی کنه چې یاد کئ تاسو نوم د الله په ورځو معلومو کې چې هغه ورځې د قربانې دي چې هغه ته ایام التشریق وي دا دي نو هر څومره قربانې چې کیږي باغی د الله نوم واستې شي چا پکې نوم وانه واستو چې دا او خلالوم دا غوا غوی لالوم ګډه بيزا لالوم د لوی ځوان په نوم نه نه و وید کرسم اللہ دا حدید پارا خلق زی کنا چلتا کہ اگوری اوینی واوری چدا دی سکی مزق سے بدلتا ہم کئی نو چلتا کہ دا بلچانم نئی او دا اللہ نمی دا بابا نم نئی دا غوث نم نئی دا پیغمبر نم نئی دا بلچانم نئی صرف دا اللہ نمی نو دا دکڑا کنا چی دلتا با ہم قربانی کئیم دا اللہ نم با پی اخلی ویذکر اسم اللہ دا بلچانم چی دواغ استخ مردار شوا اگر کد محمد نم دی پی واغ استخ او فقہ کی راضی خواہ چکے او سلے دے او اغلال کئی کنا او داوئی چے بسم اللہ و بسم محمد نمردار شوا بس اللہ دا نم سرے گورا بل نم دے ویذکر اسم اللہ خاص دا لان نم پی اخلی فدغرض معلومو کی علاما رزقهم من بئیمت الانعام پاگا سارو باندی چلا رزق پر کڑے دی لرا چیغار قسم چار پایان دی اُد عربو دا عادتو پا جاہلیت کے چیغیبا محجو نکولا و قربانے بے کولے نگور داغی نبے خوراک نکاو ادا ہو منگ دا خودے پا نمالا لکھ لکا نا دا دا منگ دا پارا ندی خو پرید چچتا جزانا و غریبانا و مسافرا او گی تگی رازی نو آگی بے خوری وزانی بند کرے وی نو اللہ وی فکلو خورے دا خود برکت شیدے دا خود برکت وخ دا اسمر پاکی خوندے اسمر پاکی لذت تے جدا اللہ نم پی آوست شوی دے دا خوراک خدا دا نو خورے تاسو من آد دی قربانونا و اتعم البائس الفقیرم اور کوے اگا خلق تا چی دیر بدحالی دیم باعث دا بؤس ذل بؤس چی اسرے بدحال دے او خوراک کو سر نشتا انتظام نشتا دا داغی حق دے کنخا او الفقیر چی محتاج دے دے تقسیمو کو کنا نو قربانے نبا پخپلوں زان لپری دے او فقراو مساکین لبو مورکے دا ضروری دی خواہ اخپل پلوان باگی خلق را استری ویدری براخی کہے بے لیکن دا شید نو قرآن خود ری براخی ندی کلی و دو اکلی چی استاسو حق دے یا دا فقراو دا مسکنانو دا محتاجو حق دا دا خو دا غی اہم عبادتو قربانی وا چی بحج کی خاص کر بیا چې کله دا وکی قربانی وکی بس بیا ځان پرانزی احرام پرانزی سر زکه وخت پورې پابندی وا بیا چې ځان ازادی نو صبح کوي ثم یقضوا تفسم بیا دې لری کی دا حاجیان خپل خری د ځان نه ولې ډیر روزي دغه سي ګرځي ذلی دوړي په پریوتی دي بدنونه اخیرن شوی دي نو پدی اختر پرد بدا زن لری کئی کنا خواه سم ملی اقضو تفاسم بیادی لری کئی دزن آخری خپل یوا ولیوفو نزورم پروالی ودی کی پخپلو نظرون باندی ککڑی وی نظرون سمت لب چا بدا نظر کری چی دبا دور توافون ازان لکو ما دور توافون بخپل پلار لکو ما دور امور لکو ما نو دی کی کنا دغا نظر دی پورا کی چا بدا نظر کری چیز با یو قربانی زان لکو ما بلا با پلانی لکو ما دا چا دا پارا دی نظر کری پا زان نوالیو فو نزور ام اللہ پاغی دی پورا والیو کی کنا خوا حضرت عمر نبی علیہ السلام تا ہوئی چما په جاهلیت کې نظر کړو چې اسلام ملانو قبول کړي چې زه بیت الله کې اعتکاف تکې نه ما ناو ته کې نه کړو دا وحکار دې اگر کتا په جاهلیت کې کړي جاهلیت کې ډیر کارونه خلقو کولو او هغه کارونه وخا د کمل مستیاګانی به ور کولې دا جزانو غریبانو خیال به ساتو نفلی روجی به نیوی نفل منځونه به کول چې اوبه ایمان راول نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې اسلمتا بما اسلفتا اسلمتا بما اسلفتا تا چې اسلام قبول کو نو هغه کارونه به اوس نه پریږدي چې تا په جاهلیت کې کول ښه کارونه سخاوت د میلمه عزت همدردی دی او بل سره بیمار پرسی تا به کوې که نه دا په اسلام کې شته تا چې اسلام قبول کړو پاک کارونو چې تا مخکې کول دا به کوې نه داسې ورته نه وویلي چې تا اسلام قبول کړو نو اوس به هم درګاونو لځي اوس به هم جانډې اچي اوس به هم د زیارت شکرانې ورکې نه نه نه اخو د اسلام کارونه ندی کنا اخو د اسلام کارونه به وی ها انن و یو هندو مسلمان شي نو ودا سي مسلمان شي اسلمتا بما اسلفتا هغه باغه کارونه کوي ها دغه نظرانه شکرانه د غیر الله بور کيو دا زیارت ته چا پیر ګرځي او کاني وخت کلی او دا جاروګانه په ځان وای اسلمتا بما اسلفتا تا اسلام د دې لپاره قبول کو دا خو مطلب دار سره به نوم قدرې چې مخ کې هندوی نو اوس مشرک شوی اوس شین برېلې شوی نوم دې بدل کړ نور عمل خو دې نه بدل کړ ښا دې ته اسلام نشي ویل وليتوفو بالبيت العتيق او دې دې توافو کې دا پور اغه کور نه چې ډیر مضبوط دی ډیر محکم دی اچا په دې باندې قبضه نه کړی او یا ډیر په خانه کور دی قدیم تویاتی خان انو هغه اخیر لرکول دغه سیدی ابن جوزی وی زاد المسیر کې چې حلق الراس سر به اخري اخذ الشارب بریت به کم کی نطف الابت ترخونه و پاک کی حلق العانه نامن الان دی ویخت بلری کی قص الازفار نکونه بلری کی الاخذ من العارض دا پا مخ بانده چی اصی ویخت را خطلی گیره ندا دا بلری کی گیره آغا دا چی پادو کی بانده دا ویز باو انا لابراهیم مکان البیتیم یاد کا چې مونږه اخو معلوم کو ابراهیم علیه السلام ته زید بیت الله چې دا کور جوړ کا ته به جوړې او ته بس چل کې په دې کور کې د دې بنیاد پسې خښوې په دې عقیده باندې چې الله تشرک بی شیئا شرک باندې کې زما سرا زرا نور خټول مشرکان دی ټوله دنیا تیار وا یا ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پکې مسلمانانو موحدینو انو ټول دنیا تیار وه ځکه وته وی چې ور تاسو پکې یې نو او توه هر بیتیا پاک ساته کور زما لتوای پینا د پاره طواف کوونکو والقائمین او د پاره دو دریدونکو ور رکای سجود او د رکو سجدی کوونکو یا قائمین دی سر لگی نمانزه کسی دی قیامو مشتا روکو مشتا سجده مشتا نو در طول نمراد ملس شی بس یو تواف دی او یو من وازن فی الناس بالحج اعلانو کا پا دنیا کی دا حج یا تو کا راتی بتا تدا خلق رجالا سو پیادا وعلى كل ضامر او پہر ٹپا ٹپو خبان دی یاتین من کل فج نامیق رازی باندہ حلی پلنی لارینا و ڈنگے لارینا صلب رازی لیشہدو منافع لهم چی حاضریو کی اخپلو فیدو تا کاغ فیدی دا دنیا دیو کد دین دی ویذکر اسم اللہ او خاص کر اخلی با نم دا اللہ فی ایام معلومات و پاورد معلومو کی علا ما رزقهم من بهیمت الانعام پاغی سارو باندی پاغی قربانو باندی چلا رزق ورکڑی دی لرا من بهیمت الانعام چه اغا دا ات قسم دی خوا اخان اوغان گڑی بیزی سور انعام کی بیان کریو دو دو دا غینا ات جوڑی دو دا دا قربانی دی خوا دا غټ کې پکې دي دا د ووتنو دي دغه ووتنه شریکي په وخ کې هم په واه وای کې هم او دا نری سروي چې دا د یو تن ځان ځان لذي خو فکلو منان فخلوم د دین اخره دا س ګنا نه دي دا س بدکار نه دي لکه جاهلانو واتعم البائس الفقير اور که هغه تنگ دستو خلقو ته او هغه محتاجو خلقو ته ثم ليقضوا تفسهم الله بیا دی لری کی زان اخری زان صفا کی په دغه ورځ باندې قربانی وشکنه وليوفوا نذورهم قروالیو دی کی په خپل نظرونو ککړی وی وليتوفوا بالبيت العتيق او توافون دی کی توافون دی کی د کور په خوانی نه یا عمرت دی ولیکن رات نه اخری طواف دی زر اختر پر روز چې قربانی وکي دا غي نفس به طواف کوي هغه فرض طواف دی حج کې دوه فرض دي یو عرفات التوذریدل او بل د اختر پر روز باندې طواف زیارت ولیکن هغه له وختو غدور کړي ولی د اختر پر روز سو کول شي ټول راشي بیت الله ته نو ویلو چې کدا غروځ د اختر دا او پسې شپه د اختر دا او پسې چې بدی کوم تر ساره پورې وختومن ته نو بس کاوه زابکه فرض ثواب ده.